شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون و سلام به شما مهربونای خودم. شب همگیتون بخیر. بچه ها این روزا همه دنبال سبزه و سمنو برای سفره هفت‌سینشون هستن. اتفاقا قصه امشب ما درباره سفره هفت‌سینه. امشب میخواییم با هم دیگه سراغ یکی دیگه از بچه های خوب و مهربون ایرانی بریم که اسمش صدراست. چه اسم قشنگی. بله ببینیم صدرا چی کار میکنه. باشه؟ خیلی خوب، پس بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست سبزه هفت‌سین. پسر کوچولویی بود به اسم صدرا. صدرا پسر خیلی خوبیه. اون با پدر و مادر زندگی میکنه. صدرا روزهای آخر هر سال با مامانش شروع میکنه به سبز کردن. اونا دوتایی برای سفره هفت‌سین سبزه درست میکنن. البته نه فقط یه سبزه، بلکه خیلی زیاد، شاید 20 تا 30 تا یا بیشتر. آخه بچه روزهای آخر سال صدرا سبزه های درست شده رو میبره مغازه پدرش و اونجا سبزه ها رو به مردم میفروشن. هنوز صبح بود. صدرا بلند شده و با پدر و سبزه ها رفتن به مغازه. یه ساعتی نگذشته بود که علی پسر همسایه اومد و گفت صدرا جون بالاخره سبزهاتون آماده شدن، الهی شکر، یکی از اونا رو بده به من، اینم پولش. آخه سفره هفت‌سین ما هنوز سبزه نداره. صدرا با خوشحالی پولو گرفت و یکی از سبزه ها رو داد به علی دوستش. اون روز یعنی روز اول چند تا از سبزه ها فروخته شد. فردای اون روز صدرا بعد از خوردن صبحانه دوباره بله به مغازه رفت. یه ساعتی گذشت و دید یه خانوم خیلی موقر و پیری آمد توی مغازه و کنار سبزه ها ایستاد. از صدرا پرسید پسر جون سبزه های شما فروشیه؟ صدرا گفت بله خانوم. اون خانم پیر گفت هر سال من خودم سبزه میذاشتم، اما امسال مریض شدم و هنوز نتونستم برای سفره هفت‌سینم سبزه بذارم. بعد در کیفشو باز کرد تا پول سبزه رو در بیاره. اما یهو گفت ای وای پسر جون من کیف پولمو جا گذاشتم، انگار امسال قسمت نیست تو سفره من سبزه ای باشه. بعد با ناراحتی در کیفشو بست. صدرام خیلی ناراحت شد. اون یاد مادر بزرگش افتاد. بعد گفت خانم شما از کدوم سبزه خوشتون اومده؟ خانم گفت اون آخریه که خیلی پره و بلنده. اما پسرم باید برم خونه و دوباره برگردم و پولتو بیارم. تو این سبزه رو برای من نگه دار. صدرا گفت نه نه این اصلا قابل شما رو نداره. عیدی من به شماست. آخه شما خیلی شبیه مادر بزرگ من هستین. خیلی خوب و مهربونین. خانم پیر گفت نه پسرم تو برای این سبزه ها زحمت کشیدی. صدرا گفت من اصلا راضی نیستم شما دوباره این همه راه برین، اونم با این عصا. خانم خندید و سبزه رو از صدرا گرفت و بعدم دوباره در کیفشو باز کرد و وای بچه ها یه مش کشمش توی دست صدرا ریخت و گفت خب پسرم بشین روی این صندلی و این کشمشا رو بخور. منم کنار سفره هفت سین امسال تو رو دعا میکنم. صدرا خیلی خوشحال شد، هم از دعا کردن اون خانم پیر و هم از کشمش‌های خوشمزه‌ای که تو دستش بود. بعد شروع کرد به خوردن کشمشا. بله بچه ها، گاهی چیزای مهمتر از پوله، مثل یک دعای خیر که صدرا با مهربونی به اون خانم پیر دعای ایشون رو نصیب خودش کرد. میدونم که شما بچه ها همه تون مثل صدرا مهربونین، مثل صدرا با همه مادر بزرگا مهربونین و همه اونا سر سفره هفت سین دعاتون میکنن. آفرین به صدرا که دیگه خیلی کار قشنگی کرد. به اون خانوم که کیف پولشون رو همراه نیاورده بودن یه سبزه هدیه کرد و دعاییشون رو برای خودش در واقع خرید. خیر ببینید عزیزای دلبندم که اینقدر فهمین، اینقدر با معرفتیم، قربون معرفتتون برم که تو دنیا تکیم. من رو هم دعا بکنیم، قربون دعا کردنتون برم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگی شما.